Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı huşu ile kılmak. Namaz hiç kılmayanlar var inandığı halde. Yani namazın farz olduğunu biliyor, inkar etmiyor. Kılmayanlar da var. Kılanlar var, gaflete kılanlar var tabii. Bir de namazı huşu ile kılanlar var. Huşu ile. Nedir huşu? Arapça kelime. O sonra gelecek işte konu inşallah. Bizi Rabbim buyuruyor Mümin Suresinin baş ayeti kerimelerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun buyuruyor. Kad eflehal müminun. Kad eflaha muhakkak ki felaha dahil oldu. Kad kelimesi fiil maziye gelince kesinlik ifade ediyor. Müzarede ise bazı anlamda geliyor. Kad efle muhakkak ki felaha dahil oldu. Eflat ifal babından hemze duhur için buradaki muhakkak ki felaha kavuştu. Felaha dahil oldu. Felah. Nedir felah? Korktuğundan kurtulup ümidine kavuşma. Bir insan korktuğundan kurtulsa bu felah olmuyor gene. Mesela deprem olur, evi yamulur, yıkılır, bir şey olur ama o kurtulursa evi gitti ama mal mülkü gitti, dışarıda kaldı, felah değil bu böyle. Ahirete gelince bir insan cehennemden kurtulsa, sıratı geçse ama cennete giremezse nedir bu kurtuluş? Değil. Eflaha demek ki korktuğundan kurtulmak. Nedir ahiretteki korku? Cehenneme düşme. Sırat köprüsünde vardır. Cehenneme düşme böyle. Allah korusun böyle. Cehennem ne kadar korkunç varsa hayalinde, herkese hayaline kadar korkunç bir şey varsa onların hepsinden çok ama çok üzerinde korkunç bir şey cehennem. Ateş, baya deryası, cehennem köpekleri, cehennem yılanları, yani azap yeri böyle. Korkunç bir yer cehennem, Allah korusun böyle. Bir insan oradan kurtuldu mu, yani sıratı geçti mi, kurtuldu sonra böyle. Ne kalıyor sonra? Sıra kalıyor cennete girmeye. Böyle. Girmeye kalıyor. Elhamdülillah, Mevlamızın mümin kulları günaha da yükü de fazla olmayanlar Sırat Köprüsü'nde. Eğer dünyadan tevbesi giderse işte ederim tevbe, namaza başlarım, şunu yaparım, bunu yaparım, emekli olayım, şu bu derken oyalansa Allah korusun. Ölümün vakti belli değil. Ölümün zamanı biz belirleyemiyoruz ama ya. Doğmak elimize mi? Bir yerde cenaze olur, aynı yerde doğum da olur. Yani kışta, karda, cenaze de olur, doğum da olur böyle. Ölüm de oluyor. Allah korusun, tevbesi gidenler, günahını oraya taşıyanlar yani böyle. Yükünü taşıyanlar oraya. Orada pişmanlık Sırat Köprüsü'nde. Pişmanlık böyle, nadem böyle, nezahmet böyle, kendini kınama böyle, çılgınca böyle. Ama yükü var, tabi geçemiyor, gidemiyor böyle. Eğer günah çok fazla değilse, günahı erir. Nasıl güneş çıkınca bazı çatıda buza sarkarlar. Daha koyu kışlarda. Güneş çıktı mı, başlarına böyle şıp şıp damla damla damla erime başlarlar böyle. Bile gibi kalın buzlar bile, sarkan buzlar bile erirler böyle. İşte Sırat Köprüsü'ne de ateş, cehennem ateşi günahlar yakacak orada. Yakacak bunları böyle. Günah erimeye başlayacaklar. Onlar kişi hem yanacak hem sevinecek ama. Günah kurtuldu işte onlar. Ama günah olmayanlar elhamdülillah hiç yanmadan, korkmadan uçar gibi bunu geçecekler onlara böyle. Şimdi elhamdülillah kad efle muhakkak ki felâ kavuştu. Kimler? El müminun müminler. Her mümin mi? Hayır. Burada lam-ı tarif var. Lam-ı tarif. Bu ahd için. Ahdi harici. Ahdi zihni var, ahdi harici var. Eğer önceden bunlar vasıflara geçseydi, ahdi zihni, zihinde olur bu, belir olur böyle. Ahdi harici, bunların özelliği gelmeyen daha, gelecek yani özellikle. Kimler bunlar şimdi bunlar? Mümin tekili, müminin bunun çoğulu. Yani cemi artı emri çoğulmuş oluyor. Müminler. İman edenler. İman kesin bir inanç. Şek şüphe kabul etmeyen böyle. Acaba girmeyen. Kesin imana, kesin inanca iman deniyor bunlara böyle. İmanın tabi menbaı kalp. Bölünürlüğü muhtemelen böyle. Akıl buna yardımcı olur akıl. Tefekkürüyle yardımcı olur akıl böyle. Yani insan şöyle kendisine baksa, şu etrafı alemlere baksa, şu alemde başıboş değil. Bunu bir yöneten var. Bu disiplin, denge, düzen, kesin bir düzen ama böyle. Yani gece gününüzün güneş doğuş saati, sahnesi belirli. Dönüşü belirli. Yörüngesi belirli. Bunları yöneten, yönlendiren bunları, insanı yaratanı, karnını yaratan insanı böyle, kesin bir denge, düzen var. Akıl ne yapar? Akıl tefekkür yoluyla bunları bulur. Eğer insan denen varlık başıboş olsa ana karnı yaratılırken insan acayip yuvarlak olur insan böyle. Yuvarlak, yuvarlak karışmış olur böyle. Ayağı biri yukarıda, biri aşağıda olur. Kolları uzar, parmağı ne olur? Dişleri çatal gibi olur. Gözün biri önde, biri arkada olur. Biri bir büyük küçür. Demek ki bir denge, düzen var muhtemelen. Bir yönetim var böyle. Yöneten var böyle. Kadir-i Mutlak var. Rabbul Alemi var herhalde. Allah Celle Celaluhu böyle. Akıl bunu buluyor böyle şey. Kalp ne yapar? Kalp onay verir kalpte. Allah'ın varlığı, birliği. Allah'ın varlığı ve bir de birliği. Buna deniyor tevhid. Birliği böyle. Müşrikler Allah'ı inkar etmezler. Ama ne yaparlar? Bir de tapındığı şeylere varlar. Allah ortak koşar onları da böyle. Putların heykeli tapınırlar. Bu Allah'a ortak koşarlar böyle. İslam'da nedir? Allah'ın varlığı ve bir olması. Tevhid deniyor bunlara. Tevhid akidesi. İşte tevekkül, teslimiyet, rıza makamları, sabır makamları hep bunlar neye bağlı bunlar? Tevhide bağlı böyle. Bir insanın tevhidi kuvvetlendikçe, yani Allah bir, la şerike leh olacak. Ortağı şerik yok Mevlamızın böyle. Yeri göğü yaratmış, yönetir. En güçlü bir vali mesela, her dairede yöneten müdüre başkadır. Her şeyi görmez, bilmez. Ama Allah Celle Celaluhu Mevlam her şeyi görüyor, her şeyi biliyor Mevlam. Ağaçtaki melekleri Mevlam biliyor, bizi, işimizi biliyor, hücremizi o yönlendiriyor Mevlam. Demek ki gerçek müminler, bunlar felaha kavuştu Mevlam-ı Yakın Mevle. Yani burada kat yüflehu değil. Yani felaha kavuşa değil de felaha kavuştu artık. Kesin yani bu. Oldu artık. Kimler bunlar bakalım işte bunlar? Ellezînehüm, onlar öyle müminler ki fî salâtihim namazlarında haşi'ûn, huşu edicilerdir. Bu müminlerin ilk birinci özelliği imandan sonra tabi. Hatta iman olmayan mümin denmiyor. İmandan sonra ilk özellikleri bunların namazı huşu ile kılanlar. Demek ki imanı nedir? Mihenk taşı namazla belli oluyor işte namazda. Eğer bir insan namazda huşu yapabiliyorsa, kişi namazı huşu ile kılabiliyorsa işte bu nedir? Gerçek imanın, müminlerin bir özelliği bu böyle. Huşu namazda. Nedir huşu? Allah korkusu ile ve sükunet. Sükunet böyle. Namazda sakin olma. Sağa sola bakmama, hırsızlık yapmama, namazdan çalmama, etrafına bakılmama. Yani Allah huzurunda olduğu bilinciyle dışı sakin organları işin Allah korkusu kalbinde. İşi dışı bile olacak namazda. Dışı. Öyle kaşırmak yok. Zorlanmadan fazla öksürmek yok. Kişi fazla zorlanmıyor. Bakıyor sanki hemen bir şey yapıyor. Namazı zarar veriyor muhtemelen böyle. Namazı böyle. Şimdi fıkıhta semavi diyor. Öksürüş semavi. Yani elde olmayan, elde olmadan öyle bir geliyor. Tutamazsın kendini. Bunun bir zararı yok böyle. Hakim tutabilir. Hakim tutabilirken rahatlama işte yapıyor böyle. Ama bundan ne yapıyor? Bir derse 2-3 ağır çıkıyor bunlar. 2-3 ağır çıkıyor bundan böylece. Biz Halep'i okurken rahmetli Ahmet Efendi vardı. Karakalpak imamdı kendisi de. Orada Arapça, onda Halep'i okurken namazda imamın yanılması konusu geldi. Şimdi orada. Arkadaki biri onu dedi Fatih önce açar yani böyle. Yanlışını söyler. İmam mesela tutuldu. Tutuldu bir yerde. Aklına gelmedi. Genelde yapamadı gene. Arkadan cemaat emri söyler. Cemaattan biri ama dışarıdan değil. O cemaattan biri söylemesi gerekiyor böyle. İmam yanıldığı zaman mesela evde namaz kılınıyor. Cemaat yapılıyor böyle. İmam yanıldı. Cemaat imama tabi olmayan birisi orasını ezbe biliyor, söylerse imam onun sözünü düzeltirse namaz bozuldu. Ancak namazı dahil, aynı namazı kılanlar, imam tabi olanlar onların biri söylemesi gerekiyor. Buna Fatih deniyor buna. Rahmetli hocam arada bir benlikte yapardı bizlere ders arasında. Yani dinlemek için çok mübarek insan Allah rahmet eylesin. Bir gün şöyle dedi böyle. Kendi oflu. Trabzon'da kendisi ofluydu. Bunların köyün akşam namazına bir meşhur bir alim gelmiş. O civarda meşhurmuş alim. Akşam namazına bunların köyüne gelmiş. İmam da bakıyor onu görünce tabi misafir imam sabahı da akşamı kıldırabilir. Misafir de dört tekere kıldıramaz. İmam hemen cübbeyi sarığına veriyor. Onu geçiyor, imraba geçtiriyor. Gerçek büyük alemmiş, kuramış kendisi de. Akşam namazında ilk yatta Fatiha'dan sonra Kafirun Suresi okuyor. İkincisi İzâ Câe okuyor böyle. İzâ Câe Nasrullâhi takılıyordu muhtemelenler. Kur'an hafız böyle. Yani Kur'an baştan bu ezbe bilen böyle hafız böyle. Hocam, alim kişi. Ama tabii insan bu. Beşer şaşar. İzâ Câe Nasrullâhi gelmiyor. Bir de alıyor. İzâ Nasrullâhi arkadan biri var. Velfetu da diyor. Bu tabi düzeltiyor, bitiriyor, selam veriyor. Kimin yanlışını söyledi? Ben söyledim. Kalk sen namazı iade et. Sen namazın bozuldu. Nasıl bozuldu ya? Şu cemaatin yarısı da hocam var bile. Ofta, o köyde. Halep okumuşlar. Yok bozulmaz, bozulur derken şimdi bütün cemaat, hocam niye bozuldu bu namazı? Bunu açıklar mısın bunu? Bir insan namazda diyor, eğer dünya kelime konuşursa, ölçüne kadar iki harf olursa böyle. Konuşsa namazı bozulur. Bu ne dedi diyor? Dağ dedi diyor. Namazı yok, Kur'an'da yok mu Elif'e? Elif'e dağ dedi. Dal, Elif var bunda böyle. İki harf var. Namazı bozuldu bunu böyle deyince kalkıyor ama düzeltiyor muhtemelen böyle. Şimdi namazda huşu konusundan da buraya geldik. Yani aklıma rahmet hocamın şeye geldi, bu fırsatı geldi şu an burada böylece. Şimdi demek ki öksürükten buraya girdik. Bir insan fazla zorlanmadan, yani öksürüğünü tutabilir durumdayken yapsa be, eli hı çıkar. Hatta yaparsa o şeddeli hı olur, üç harf olur bu sefer. Namazı bozulmakla beraber. Namazı bozulmak kardeşim. Yani namaz konuları çok ince meseleler bunları. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor bunları da. Şimdi huşu baştan buraya girdik. Huşu iki ayrılıyor. Bir zahir deniyor. Beden ilgili. Bir de batini. Batın deniyor. Kalp ilgili böylece. Demek ki bedenin de namazda sakin olması gerekiyor. Bedenin namazda sakin olması gerekiyor. Bedenin de böyle. Öyle fazla zorlanmadan, kaşırmadan, tepinmeden, kımıldamadan, oflamadan, üflemeden, sıkılmadan beden böyle sakin olacak, rahatlayacak yani böyle. Neden? Allah huzurunda. Allah huzurunda. Kalp ne olacak kalpte? Allah korkusu derece alıyor. Azamet ilahi olacak kalbinde böyle. Huşu olmuş oluyor. Demek ki bir insan namazını böyle kılarsa bu insan yetiyor. Böyle. Yetiyor insana böyle. Bir evlullah vardır. Hatem-ül Esam denir. Hatem-ül Esam adında. Rahmetullah Hazretleri. Bu gençliğinde kendi Horasanlı, Horas evliyalarından ve Kudüs'e Meşid-i Aksa'ya gelmiş. Öğle namazından önce sünneti kılınırken, sünnet kılarken cemaat caminin bir köşesi çöküyor çatıdan böyle. Onun tabi demir yok o da şeyde bunların böyle. İşte sıvalar dökülüyor, kireçler dökülüyor derken tuğla fına şunundan bir takır tukur toz duman oluyor. Namazını bozan kaçıyor. Bu gürültü durunca böyle. Her kaçışıyorlar. Bakıyor cemaat, yabancı bir genç namazını bozmamış, namazı devam ediyor böyle. Hiç gayet rahat an böyle. Hiç gayet yavaşça, erkeniyle böyle. Tanrı'nın okuyarak böyle huzur yeri tak taktı, namazını kılıyor. Bunu görünce an bakıyorlar, tabi tanımıyorlar yabancı bir genç. Oturuyorlar şimdi cemaat, bu namazı seyrediyorlar. Burada bir selam verince, sünnet-i kımı selam verince, diyorlar ki nerelisin sen genç? Horasanlıyım. Bak diyorlar, caminin şu şeyi, çatın şu kısmı çöktü. İşte toz, duman, kireç, harç neyse tuğla mı dökülü bu şekilde her taraf tozumun oldu. Bir namazı bozduk, kaçtık. Sen nasıl namazını bozmadın? Duymadım ben diyor. Duymadım. Nereye çöktü? O zaman görmüştü. Allah Allah. Peki nasıl yemin duymadın bunu? Bu kadar grup patır oldu. Namazdaydın diyor. Namaz, Allah uzun emberi diyor. Namazın emberi böyle diyor. Bakıyor cemaat boş değil bu genç. Öyle konuşuyor, konuştuğu hal sahibi belli olur halinden böyle. Hal sahibi belli olur halinden böyle. İçinden, gününden konuşur o. Dile konuşmaz böyle. Bağırıp çağırmaz. Peki diyorlar gence buna. Bir an bakalım diyorlar. Sen nasıl bu namazı kılıyorsun böyle, bu kadar böyle? Yani bunu duymayacak kadar kendi namaza vermişsin. Nasıl bu namazı kılıyorsun? Oturun anlatayım. Oturuyorlar. Önce diyor, ezandan önce abdestimi alırım, abdestin namazı beklerim. Kendi namazı hazırlarım diyor böyle. Böyle yapınca şeytan beni ümidi keser diyor. Eğer bir insan diyor, ezan yaklaşmış ama biraz işi var, hadi şunu da bitireyim, şu işini yapayım, bunu yapayım derken diye oyalansa diyor, abdest almasa, şeytan buna yaralanır diyor. Onu oyalar böyle diyor. Namazını geçirmeye çalışır böyle diyor. Sonra diyor, namaz kılacağım yere gelirim diyor, namaz kılacağım zaman gelirim diyor. Önce bir düşünürüm diyor. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım buraya? Bir mahkemeye geçeceğim diyor. O zaman tabii kadı, yani kadı bana bir şeyler soracak böyle bir şeyim olsa heyecanlarım biraz diyor böyle. Kendi korkarım biraz böyle diyor. Ama Allah nedir diyor? Hakimin hakimi Mevlam bir bak. Hakimin hakimi mi? Hakim, hakim Allah Celle Şahı Mevlam diyor. Allah huzurunda Allah beni bunun için yarattı insanı. İnsan Allah bunun için yarattı. Ya. Acaba bu namazımı doğru kılabileceğim mi? Allah bundan razı olacak mı? Allah bunu kabul edecek mi acaba? O büyük Allah Celle Şahı. Ki Allah'a layık bir ibadet yapabilmek, kulluk yapabilmek kolay bir. Azameti karşısına böyle ya. Yerlerin göklerin tek egemen hakimi. Kudret sahibi Mevlam. Ona layık acaba yapabileceğim derken bir tefekkür ederim diyor. Yüzümü kıble dönerken diyor, gönlümü Allah'a veririm diyor bak. Yani yüzümü, bedenimin yüzünü kıbleye, gönül yüzünü Allah'a döndürürüm diyor. O vallahi. Gül Allah'a döndürün. Yüzüm de kıvır döner. Ve Niyet ederim diyor. Niyet ederken diyor, bunun üzerine basa basa niyeti yaparım böyle diye. Niyet ettim. Allah rızası için, bak. Allah rızası, Allah rızası olması için öğle namazı söyledi, kılmaya mesela. Onu kılıyormuş da. Tekrar alırım diyor. Elimi kaldırırım diyor. Allahu Ekber derken diyor, dilim bunu söylerken kalbim bunu tasdik eder. Ona alakalı bunu. Evet, en büyük Allah böyle. Yerden azamet sahibi Allah Celle Celaluhu diyor. Elimi kaldırınca diyor, aklıma şu gelir böyle diyor, avuçlarım diyor kıbleye bakar, dünyaya tersiyle atarım arkamadı böyle var. Yani dünyaya elim tersiyle adam böyle diyor. Allah'a giderken diyor, dünyaya gitsem bakalım. Çekil. Yani dünya diyor, avuçlarım kıbleye dönerim diyor, tek mi alırım diyor. Allahu Ekber derken diyor, bunun bir an diye bunun esine kalırım böyle. Allah'ın büyüğü karşısına diyor. Allah'ın azameti büyük diyor. Yeri göğü yaratan böyle. Arşı yaratan Mevlam diyor. Bunun şeyin esine kalırım. El bağlarken diyor, sol elim altta, sol üzerinde. Sol el nefsi temsil eder. Sol nefsi. Sağ elde bu da ruh anlamına geliyor böyle. Onun için mahşer ne olacak? Mahşerde amelden sonu alan ehli cehennem. Sağdan alan ehli cehennem olacak bence. Sol malta diyor, nefis sağ üstte diyor, onu kavrarım diyor, bilekten kavrarım diyor, salim böyle diyor. Yani ruhun nefse hakimiyeti burada bu böyle. Tam diyor kavrama böyle, gevşek yapma bile böyle bak. Yani bir gevşek bile yapsa, bir gevşeme namazı bak, gaflete gidiyor böyle. Sağ el ne diyor? Ruh. Ruhum diyor ne yapar böyle? Nefsi hakimiyet böyle. Zaptı raptı böyle. Nefsi diyor, altına varım böyle diyor. Sonra diyor, okurum yavaş yavaş böyle. Acele etmem böyle. Allah'ın acele zâle böyle diyor. O anda diyor, şöyle gömden geçiririm diyor. Derim diyor, ey nefsim, Hatem. Eğer Rabbimin emrettiği bu namazı becerebilirsem, bak sağımda cennet beni bekliyor, cennet beni bekliyor sağımda. Cennet var böyle. Beceremezsem sonunda cehennem de var. İkisi arasındayım. Eşit mesafedeyim şu anda böyle. İkisine böyle böyle. Yani. Yani namazda ikisi eşit mesafe böyle. Eğer becerebilirsem diyor, cennet beni bekliyor diyor böyle böyle. Beceremezsem Allah korusun diyor, cehennem o da beni bekliyor diyor. Yine de ayağımın altından diyor, önümde diyor, açılan mezarımı düşünürüm diyor. Açılan mezarım diyor. Her an ölebilirim. Çok namaz önünde var diyor. Belki benim bu son namazım. Yani namaza başlayıp da bitiremeyen çok var diyor. Namaz önünde var. Belki benim bu son namazımdır. Hem önünde diyor, açılan mezar çukurum diyor böyle. Mezar çukurum. Böyle gömecekler böyle diyor. Azrail senin arkamda bençliği canımı almak için böyle diyor. Azrail'in kılıcıyla diyor, açılan mezar çukur arasında sağında cennet, sonra cehennem diyor. Bu diyor, tefekkürle, mefhumla diyor, namaza girince diyor, kıyamet kapısı duymam diyor. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Müminlerin makamları vardı tabi. Bunu 9 makama ayırmışlar büyükler. Biri mümini fasık deniyor böyle. Mümini fasık, yani kafir değil. İnkarcı değil, Allah'a şirk koşmuyor, imanı var. Ama fasık. Nedir fasık? Ya farzı terk eden veya da haram işleyen kişi. Böyle. Fasık denir böyle. Namazı kaçırır, kılmaz, önemsemez, şu bu olur. Ya harama gider, işte içkidir, kumardır, eğlencedir, faizdir, yalandır, gıybet neyse haram işler. Buna deniyor mümini fasık. Allah korusun. Tabi bu son anda imanı kurtaranmak zor bir makamda. Çünkü içinde iman işlemediği için, gönlü imanı işlemediği için, bu Allah sevgi için yakmadığı için bu son nefeste zaten ölüm sarhoşluğunda beyin karışır, kim toparlayamaz Allah korusun. Sonu tehlikeli. Yani imansız gidebilir Allah korusun. Yani mümini fasık diyor bunlara böyle. Dünyayı daha sever ahiretten, dünyayı daha fazla sever, dünya süsünü sever, şunu bunu sever böyle. İkincisi, müminin müttaki deniyor. Mümin-i müttakiler, tekva müminler. Bunlar farzını, vacibini, sünnetini uygularlar, bunları bırakmazlar. Günahtan sakınır, kaçınırlar günahlardan. Şu günahımı tamamen bırakırım böyle. Ne kadar aleyhine bile olsa, o anda dünyasına zarar bile verse, eğer bir şey günahsa, onun üzerine varamaz. Tamam, bırakır onu günahlarına. Haramdan kaçar, gözünü kollar, kulağını kollar. Mesela bir evliliğin biri, bire giderken, düğün var bir köyde, davul çalıyormuş, zorna çalıyormuş. Bakıyor, başlığı yok. İki kulağını böyle tıkıyor böyle, öyle koşar geçiyor böyle. Sırata geçti, açtı, niye böyle yaptın diyorlar böyle. Müzik kalpte nifak bitirir diyor. Adı şerif bu böyle. Müzik kalpte nifak, münafık alem yapar kalpte böyle. Yani imanın tadını götürür, iman tadını götürür, imanın özünü götürür, kişiye münafık götürür böyle. Şimdi bakıyorsun çok kişilere böyle, yani hacı ömrü de gitmiştir ama müziksiz duramıyor böyle. Kimde ne yapıyor? Güya ilahi dinliyor. Ama müzikle ama. Aynı müzik. Orada kelimeyim de kelime. Yani müzik aletleri sakıncalı. O günah olan aletler. Aynı aletler. Aynı müzik aletleri. Aynı müzik aletleri ne yapıyor? Şarkı da söylüyor. Şunu buna söylüyor böyle. İlahi de söylüyor. Hatta daha günah bir ilahi söylemek onlarla. Şu Allah ismini alıyor. Peki işte anlamıyorum. Mümin müteki böyle günahtan sakınır muhtemelen böyle. Yani işte hoşuma gidiyor ama benim. Gider nefisler tabii ya. Nefis hoşuna gidiyor tabii böyle. Okurken bile okuyan kişi ne kadar ihlas, samimi de olsa ama bağırıp çağırmadı mı açmaz ki onu böyle. Bağıracak, çağıracak, yırtacak etrafını. O onun hoşuna gider böyle. O neyi seviyor? Kur'an değil. O sesi seviyor ben de. Makamı seviyor ben böyle. Birincisi demek ki müminin, ikincisi müminin müttekiler bunlar. Bunlar sakınır bunlar böyle. Saat düğüne gitmez. Böyle sazdan, cazdan, ilahi milahi diye böyle bunlarla aldanmaz bunlarla böyle. Sonra başlıyor zahitler. Zahid. Zahid. Zühd sahipleri böyle. Nedir bunlar? Artık bunlar dünya ahiret ayrım yaparlar bunlar. Onu yaparlar. Yani tekva kişi günahtan sakınır. Ama mübahattan faydalanır, her mübahattan faydalanır böyle. Züht sahibi ne yapar? Ebu Zer Hazretleri gibi o zühtlerin başı olur. Ebu Zer Gıffar Hazretleri muhtemelen böyle. Ebu Zer Gıffar Hazretleri böyle. O züht, zahitlerin başı olur kendisi. Ne yapar bunlar? Artık dünya süsünden, ziynetinden vazgeçmeye başlar böyle. Her zaman aklında kabir. Bakın böyle. Yani şimdi bir insan züht makamına gelmeyen kişi ne kadar namazını bırakmasa, tekva olsa bile evine geldi mi işte şu perde eskidi, şu böyle oldu, bu böyle oldu, işte rengi olsun, şöyle olsun, böyle olsun, devamlı daha güzel giyinsin, daha süslenip güçlensin böyle, tabağı, çatalı, kaşığı artık her şeyine böyle, kalebodruna, fayansak her şeyine böyle, hep süslenip güçlenip kalır mıdır böyle, süslenip güçlenip kalır böyle. O takılır kalır onlara böyle. Züht olmayan böyle. Ne yapar? Zahit ne yapar? O hep aklında mezarıdır böyle. Şimdi tamam duvara bakar. Tamam biraz şöyle olmuş ama mezarda hiç soğuk yok ama ya. Kireç yok mezarda. Böyle. Halı eskimiş. Ama mezarda halı yok yerin aşağısında. Yani evinde koca köşkü sarayı olsun. Her odasında halılar artık yepyeni pırıp halılar olsa eşyalar bile olsa hepsi dünyada kalıyor. Kişi ne yapıyor? Mezara gidiyor. Hele kışın çamur, hatta su çıkıyor bazı yerde. Kişi su içine bırakıyor. Kefenler böyle. Zil sahibi unutmaz mezarını. Yani son durak dünyanın sonu bu böyle. Ne zaman? Ama bugün ama yarın böyle. Bak değil mi? Dem bu dem, dem bu dem. Ne demek dem? Arapça kan demektir dem. Buradaki Farsça bu an böyle. An bir an demektir. An bu andır böyle. Dün geçti artık bitti. Gece daha gelmedi, yarın gelmedi. O halde an şu andır. Zaman şu zamandır. Bunlara yaralanma gerekmiyor. An bu zamandır böyle. Yarına görülmez. Belki yarın gelmeyecek. Biz ona ermeyeceğiz hatta. Hatta güne bile kişi mesela o güne kavuştu. Kavuştu ama acaba o günü insan tamamlayabilecek mi? Bu da bilinmiyor ama ya. Çok kişi var sabah saatte kalkıyor. Bir kaza oluyor, kalp krizi geliyor, bir hasta bir şey geliyor, bir sebep oluyor. O gün kişi ölüyor muhtemelen. Hatta öyle kişiler yani gördüm, siz görmüşsünüz tabii. Yani sabah işine gidiyor. İki namazında cenazesi camiye getirildi. O akşam mezara gitmek vardı. Yani sabah elbisesini giydi, kendi giyindi. Onunla kendi çıkaramadan vardı. Ya muhtemelen böyle. Züz sahipleri yani elden geldiği kadar tabii elden geldiği kadar nefsani zevkinden biraz kaçırmak gerekiyor. Ruhun kuvvetlenmesi için ruhsal olgunluk için biraz kopmak gerekiyor dünyadan. Kopmak gerekiyor. Böyle kanaat deniyor bunun işte böyle. Kanaat böyle. Olanla getirmek atmak gerekiyor. Sonra arifler dinle. Arifler makamı. Arifler böyle. Arifler artık Mevla'yı bilenler bunlar. Arifi billah bunlar. Arifi billah böyle. Artık onda Allah aşkın tadanlar. O zevki erenler. Muhabbetullah'a bulanlar böyle. Ruhu ama gönlü. Geçici değil, bir anlık değil bunlar böyle. Ruhu, ruhsal hali, ruh olgunlaşan, artık Allah'ı bilen, Allah deyince kalbi ürperen. Ondan feyiz, zevk alan böyle. Namazdan zevk alan, ibadetten zevk alan, sohbetten zevk alan, Kur'an'dan zevk alan, artık bunun zevkleri değişir şimdi bunlar böyle. Götürsen sen bunu bir sadıcazı bir düğüne götürsen, o sıkılır, girer misin ona böyle? Uf, batar da böyle, ama neden? Ruh olgunlaştı. Ruh artık Mevla istiyor. Ruh Mevla istiyor muhtemelen. Cennet istemiyor değil mi? İsteyene versen onu böyle. Bana seni gerek diyor böyle bak bunu sen. Bana seni gerek seni diyor bak bana ya. Bana seni gerek seni Allah'ım seni isterim ben muhtemelen böyle. Yani zevkler değişiyor bunlar böyle. Yani eğer bir insan dünya ve nefsani zevkler peşindeyse işi biraz zor, işimiz zor yani hepimizin tabii böyle. Nedir? Nefse bana kuvveti çok demektir böyle. Çok kuvvet demektir. Kanatsizlik olur böyle. Zühten 90 bir kişi böyle. İşte arifler artık Mevla'ya bulanlar bunlar. Böyle. Onların namazı başka, hatif esam gibi yani böyle. Namazları başka, ruhsal zevkleri başka onların böyle. Allah denişleri şırpınır bunların. Ondan sonra artık velayet ve nebiler, resuller, hatim enbiya gidiyor bu şekilde makamlar tabii. Yukarıda gidiyor böyle. وَلَذِينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ Müminlerin şimdi birinci özelliği nedir? Namazı huşu ile kılarlar bunlar. Yani bunlar kesin kavuşacaklar felaha böyle. Ne anlama geliyor? Hiç azap görmeden muhtemelen. Korkmadan böyle. Korkmadan böyle. Fazla sorguya çekilmeden duhul-i evvelin diyor. Duhul-i evvelin ile girenler bunlar. Böyle. Ölümü tatlı. Ölümü şeybi ağrısı bayram olur böyle. Onun için ölüm hali böyle. Muhtemelen. O anda kimler kimler geliyor kişi yanı kişiye böyle. Ölüm anda böyle. Hatta gurbette olabilir, garip insan olabilir böyle, kimsesiz olabilir kişi öyle görünür ki, görüntü o şey görünür. Ama o anda yanında kimler, kimler geliyor muhteremler. Hayattaki o evliya gelir, ölenler ruhları gelir yanına böyle. Anası, babası, dedeleri, kim ne varsa iyi insanlar, onlar gelirler, rahmetlikleri gelirler. O bulunduğu yerin boğazdan böyle nurlanır böyle. Tatlı feyizleri gelir, kişi o anı keşke tekrar ölsem de öldükten sonra. Ya Rabbi tekrar ölsem keşke der be. O ağır yaşasam der be. Sonra kabri tabi cennette bir bahçe kabri böyle. Daha giderken kabrine, yaklaştığım kabrine mezarı açtılar mezarından cennet kokusu gelmeye başlanıyor böyle. Oh kokusu ruh. Ruhlar kokudan zevk alırlar. Melekler zevk alır kokudan alırlar. O kadar zevk alın başlıyor bundan. Kabri oldu cennette bir bahçe. Ya Rabbi niye daha önce ölmedim ben der böyle. Çektim dünyanın kahrını. Kabirde ne rahat değil mi? Kabirde muhtemelen böyle böyle. Ruhsal hayat. Melek hayat yani böyle. Ruhsal hayat böyle böyle. Kabirde böyle. Yer çekimi yok. Soğuk yok. Sıcak yok. Yemek yemek içmek yok. Şu yok bu yok böyle. Tuvalet yok. Yani cennet hayatı muhtemelen. Ruhsal hayat böyle kabirinde. Ne der? Ya Rabbi ki daha önce ölseydim. Derler böyle. İkinci sıfatları bunların وَلَّذِينَهُمْ اَلَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bunlar lağviyatına kaçırırlar. Lağviyat boş şeylerden. Yani günah işlemeyen bir günah değil ama boş şey mi böyle? Kaçar be. Ömür sahibi kısa. Yani her şeyi dünyada elde edecek muhtemelen. Ömür sahibi, her saniyemiz çok değerli, damdan değerli her saniyemiz. Bunu ne yaparlar? Boş şeyden kaçırırlar bunlar. Boş şeyden böyle. Gevezelik böyle, gevezelik böyle. Gereksiz şeylere böyle, hareketler, konuşmalar, şunlar, bunlar böyle. Aç ağzını sonuna kadar kahkahada gülmeler. Hele yazın bu oluyor. Oturuyorlar mesela balkonlara falan oturuyorlar. Beşer böyle. Bakıyorsun toplanmışlar kadınlar. Nasıl kahkahada. Yani bir orada bir Allah dostu geçse acı onlara oturuyorlar böyle. Ve zavallı demedim böyle. Yani sıratı mı geçtin böyle? Cennete mi girdin böyle? Bu kadar kahkaha atma, bu kadar gafil olma, bu kadar Allah'a böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gülümserdi ama tebessüm. Tebessüm böyle. Yani yüzü gülerdi, gülümserdi ve tebessüm bu iyidir tebessüm böyle. Ama böyle kahkale, o şey yapmak, bu yapmak, boş yeri yapmak. Bundan kaçınırlar bunlar. Kimler? Namazı kuşuyla kılanlar. Neden kaçınırlar? Onlar gibi doğal ama. Yapmacı değil böyle. Onlar gibi doğaldır böyle. Neden? Namazı bir insan huşuyla kılarsa namazdan zevk alır. Namazdan feyiz alır. Ruh güçlenir. Ruhsal kuvvet alır. O zaman bunları kişi ne yapar? Şu oyuncağı bir görür bunlara böyle. Yani bakar böyle. Yani bunlar çocuk oyuncağı böyle. Konuşan şeyler boş boş sözler böyle. Gereksiz şeyler. Ne dünya bir yararı var ne ahirette bir yararı var böyle. Boş sözler bunlara böylece. Zaten cennetin özelliği bu. Cennet özelliği böyle. Cennette boş söz yok. Yalan çok cennette böyle. Cennet herkesin sözleri hikmetli sözler böyle, tatlı sözler, yaralı sözler. Mesela birkaç Müslüman bir araya geldi mi genelde dini konu olmalı. Herkes bildiğini güzel makalaktan veya bir kitap okumalı. Kitap okumalı. Biraz ona bir yönelmeli biraz böyle. Ona yönelmeli biraz böyle. O zaman orası ne oluyor? Zikir meclisi oluyor. Zikir meclisi oluyor. Allah almak zelice alıyor böyle. Yani ömrümüzün her anı, her saniyesi çok değerli, çok değerli. Ne kadar bunu yapabilirsek, buradan kadar yapabilirsek orada o kadar sevineceğiz. Aklına gelir insan efendim, işte insan biraz da şunu eğilmek ister. Eğer eğilmek istiyorsak demek ki nefsimiz daha başına yılan kaldırmış bu dönemler. Ejderha. Nefis bir ejderha yılandır. Demek ki onun başı ezilmemiş daha. Eğer nefsani istekleri geliyorsa ne gerekiyor? Cihat. Nefis deyim cihat gerekiyor böyle. Bu cihat ekber alıyor. Cihat böyle. Düşmanla savaştan daha zor. Şimdi düşmanla karşı karşıya gelmişsin. Sen atmaz olsun o vuracak seni. Nefis vuracak onu atmayalım. Tamam dersin. Ama nefis öyle diyor muhtemelen. Nefis böyle. Demek ki kaçıma gerekiyor boş edenlerinde. Verilmiş zekatı failün. Üçüncüsü de liz zekatı failün zekatı verirler bunlar. Zekatını verirler. Malın zekatını da. Şimdi önce iman geliyor. Sonra buradan namaz geliyor. Boş neden kaçırmak gerekiyor. Üçüncüsü burada zekat konusu geliyor burada. Namaz ibadetlerin başı o. Temel o. Yani bir beden. Olay kabul ediyoruz ibadetler. Bu beden ibadetlerin başı nedir? Bedenin başı namaz. Namazlı insan başı kesik bedene benzer. Ne kadar bedeni güzel olsa, güçlü, kuvvetli öyle görünse de, görünümde ama eğer bir bedenin başı kesilmişse namaz kılmayan bu anlama geliyor be. Kesik başı, başsız şeye benziyor böyle. Bundan sonra zekat nedir? Zekatta derler mal canın yongası böyle. İnsana imtihandır zekat. Aslında melamıza imtihandır. İnsanlar bazen ne olur? Kişi bazen malı için ölür, canını verir. malı uğrunda. Yani ölümü göze alır, ya katil olur mal için böyle. Demek ki zaman geliyor ki mal sevgisi can sevgisi geçiyor bazen böyle. Kişi onun uğruna ölebiliyor. Ölebiliyor. Mal sevgisi can sevgisini geçebiliyor bazen yerine göre. Bu işin nedir bu da? İmtihan Mevlamız'dan zekatı vermek, tam vermek böyle. Zekatı vermek bu nedir? Yılda bir defa böyle. Yılda bir defa 40'ta 1'e, %2,5. Biri bir alime gitmiş de bana diyor zor geliyor diyor bu zekatı vermek böyle böyle. Yani ben çalıştım, çabaladım, kazandım, ettim diye terledim, antre bunu kazandım diyor böyle. Nasıl bunu vereyim boşu boşuna bir fakire? Ona şöyle örnekle anlatıyor. Yani örnek anlatıyor. Sana diyor bir dostun diyor. Çok samimi arkadaşın, akraban, yakın çok ama çok senin kişi böyle diyor. Bu da bir yere gurbete gidecek. Oraya biraz kalacak. Parası var. Eski yere genelde kerpiç olduğu için tabii yıkık dökük yani korumasız evler. Onun parada altın da paralarda. Diyecek ki sana diyor işte arkadaş ben gideceğim işte gurbete. Bir sene kalacağım ama böyle. Bir sene sonra döneceğim. 100 tane altın diyor sana verdi bu diyor. Al bunları. Sen saklar mısın benim adam bunları? O saklarım dedi. Aldığını saklarım sen bunları diyor. Bir sene sonra geldi. Sen emanet istiyor diyor. Yüzün hepsi ise diyor. Sen buraya alış ısındın şimdi diyor. Sana zor gelecek böyle. Ne diyor sana diyor böyle. Arkadaş ben gruba gittim çalıştım kazandım para. Benim param var ama bunun 2,5 altını bana ver. Kalan sen olsun desen diyor. Razı olur musun sen buna diyor böyle. Olurum tabii diyor muhtemelen ben. Yani 40'ta 1'i. 2,5 altın sene oldu derse razı olurum tabii. Oysa Allah sana bunu veriyor diyor. Allah vereyim sana ver diyor. Yani bir akıl ettim. Aklına kim yarattı? Beynine kim yarattı? Ya Allah sana diyor mal veriyor diyor. Hemen isteyeyim ya Allah zekatını bunu diyor. Daha bir sene sonra bak. Bir sene sonra böyle. Belan sana peşin veriyor diyor. Zekat peşin değil. Bak. Ya peşin değil mi? Mevlam mal veriyor. Bir sözden geçiyor. Kameriyi yılla. Ben bir sürü geçince Mevlam buyuruyor ki kulum ben sana bak 100 altını vermiştim. Bunun 97,5 senin olsun daha 2,5'ünü bana ver diyor Mevlam. Niye bunu vermiyorsun sen bunlara böyle diyor muhtemelen böyle. Sonra diyor bir de şu var diyor. Verdiğin diyor o senin aslında. Yani vermenin senin değil ama böyle diyor. Çünkü mahşere mizana verdiğin gidecek diyor böyle. 2,5 altın verdiğini 100 altın, 2,5 altın verdiğini diyor. Yarın mahşer günde diyor mizana konacak diyor bunu benler. Zekatını koyacak diyor böyle. Ne oldu? Sinir bu ne oldu? Diyor ne kaldı muhtemelen böyle. Ne oldu? Belli değil kim. Kim aldı böyle? Belki düşman aldı bunları böyle. Aldı bunları. Demek ki zekat da böyle muhtemelen böyle. Yani imtihandır böyle. Gönülden bunu koparmak, bunları vermek böyle, seve seve bunları vermek, buna tam tamına verebilmek böylece. Yani insanların bir kısmının namaz imtihanı takıldığı gibi bazıları da zekata takılmış verememişler böylece. Bir zengin tüccar varmış, bakliyatçı. Çok zenginmiş kendisi de. Şimdi zekat vakti gelince yani veremedi diyemiyor. Yani Müslümanı da taslıyor demek kendisi böyle. Yani veremedi diyemiyor. Hesabını yapıyor. Ama çok altın duyuyor zekatı. Zenginmiş şu an böyle. Şunu da önüne koyuyorları. Ya nasıl bunu vereyim ben şimdi bunu fakir edemem. Bir de kıyamıyor bunlar muhtemelen. Bakın ne yapıyor? Bir çuval pirinç içerisinde bunları koyuyor arasına, içine. Bir çuval pirinç arasına bunları koyuyor. Ondan sonra bir fakiri çağırıyor. Gel bakalım diye gelip buraya. Bu benim zekatım diye bak. Çuval ne varsa buna ben zekatım bunlar diyor. Bunu ben sana veriyorum diyor. Kabul eder mi? Ettim tamam. Aldırım aldım tamam. Eğer sana bunu çok sen için sat bunu sen bana diyor bunu sat böyle. O da bir pirinç diye bir zavallı böyle. Ne istiyor ki işte al bakalım diyor veriyor parayı. Alıyor muhtemelen bu şekilde. Aklınca kimi kandırıyor? Kimi kandırıyor muhtemelen böyle. nasıl o insanlar böyle namaz kılmıyorlar da, efendim işte bize görevimiz var, bu da kutsaldır diyor, görevimiz kutsaldır böyle diyor. Tamam, görevimiz kutsal ama Allah'ın verdiği farz namaz yani varsa geliyor. Namaz ve zekat böyle. Çift kanat oluyor böyle. Namaz, zekat, hep Kur'an'da bunlar beraber geliyor. Hep bunlar Kur'an'da beraber geliyor bunlar böyle. Namazı kılın, zekat verin. Bak, hep beraber böyle. Namaz kılın, zekat verin. Hep Kur'an'da buna beraber geliyorlar. Bu çift kanat böyle şey. Namazı kılın, zekat veremiyor, tek kanatta. Uçur uçamaz böyle böyle. Zekatını veren var, paradan parayı sevmiyor, namaz kılma üşeniyor. O da gene tek kanat oluyor. Olmuyor bunlara böyle. İkisi böyle getirmeye gerekiyor. Rehbim hafizun. Bir ayet okuyayım inşallah tanrısıyla. Velezine lifurucun hafizun. Bunlar bir de Mevlam buyuruyor. Velezine ölü müminler ki lifurucihim hafizun. Bunlar da edep yerine muhafaza ederler. Korunurlar da edep yerlerine. Yani örtünme, tesettür ve zinadan da korunma anlamına geliyor böyle. Bunlar korunurlar bedenlerini. Örtünme, örtünme muhtemelen böyle. Rabbim hayvanlara kıl tüy vermiş hayvanların bedenlerine böyle. Hayvanlara böyle. Herhalde bunlar vardı böyle. Rabbim insanları yaratmamış öyle. Mesela insanların bütün bedeni böyle yüzü, gözü, her tarafı baştan başa kapkara böyle artık yaşlanta beyaz böyle bütün kıllar, gübürler olsa bu şekilde yani bir maymun gibi, abdurum böyle bir domuz gibi olsa insan demiş şirkli olur muhtemelen böyle. Rabbim ne yapıyordu? Böyle hele hanımlar için tabii bu daha da özelliği taşıyor böyle. Yani temiz böyle bir deri, cilt. Deri, cilt böyle temiz bir şey böylece. Bir beden böylece. Ama Rabbim emrediyor bizlere örtünmeyi, örtünmeyi. Koyunlar örtünemezler ki. Koyun ne yapsın zavallı? Gidip bir kumaş alamaz, bir şey yemez, dikemez. Onu beceremez onlara muhtemelen böyle. Örtülemez onlara bir koyun böyle. Onlar ne görüyor? Koyunların yünleri. Onlara yünleri meyli onlara veriyor onlara. Her tarafı o kaplıyor onlara, örtüyor onlara böyle. İnsanlar Mevlam örtünmeyi farz kılıyor, farz kılıyor. Farz kılıyor böylece. İşte hanımlarımızın da çok şeyi bu zamanda bilhassa böyle. Öyle hanımlar var ki böyle bakıyorsun namaz da kılıyor, Kur'an da okuyor ama bir türlü başını örtemiyor. Kulu kısa, eteği kısa, ev kıyafetiyle dışarı çıkabiliyor. Tabii namazı kılsın yine. Namazı yine kılsın böyle. İmanı varsa namazı namaz haberi böyle. Orucu arışı bunların böyle. Fakat ne olacak mahşerde? Açık gezmeden takıldı bu sefer. Yani namazı güzel kılabiliyorsa zaten namazı tam kısa öyle geçemez zaten. Böyle. O da var böyle şey. Namaz insanı men eder. Mümkün fuhşiyatta. Ayet-i kerimine böyle. Namaz kılıp öyle gezebiliyorsa namazla biraz kusur var demektir böyle. Bir gün Hazreti İbni Abbas Hazretleri'ne biri geliyor sohbetinde. Ya İbni Abbas diyor, işte ben diyor şöyle bir günah denkini alamıyorum. O günah karşı bir tutsuzluğum var böyle işte bağımlılığım var günah karşı. İşte o kirmanı orada alamıyorum. Ne yapayım? Namazını güzel kılıyor burada. Namazını daha güzel kılıyor namazını böyle. Biraz sonra başka biri geliyor. O da başka bir günahını söylüyor. Bundan nasıl kurtulayım? Namazını daha güzel kıl böyle. Kim gelse o gün hepsinin cevabı aynı cevap oluyor. Namazını daha güzel kıl, namazını daha güzel kıl. Cemaat bir bu sefer dayanamıyor. Ya İbn Abbas diyor, nasıl sen fetva veriyorsun bu şekilde böyle diye. Sorular çeşitli. Cevap tek cevap ama böyle. Namazı kıl böyle diye. Ayet okuyor muhtemelen böyle. Bak. Namazını kıl. O insanın huşlu minnettir, men eder. Böyle. Hani fahşi vel münker. Bunun için demek ki bir açık eden bir kadın namaz kılıyorsa ne yapması gerekiyor? Namazın daha güzel kılması gerekiyor. Namazdan bir tat, feyiz alsa, ruhsal zevk alsa, ruhun gıdası, ruh bir de gıda alsa, ruh güçlense biraz, güçlense, kendi uyanmaya başlar, gününde uyanmaya başlar kendisi böyle. Uyanamadı. Namazını kılıyor ama belki öder borcunu. Fazla bir şey alamasa belki bu öder. Onda belki yanmaz ama. Ama açı gezmeye gelince mahşerde işin zor mu? Zor, çok muhtemelen böyle. Bir de açı gezmenin günahı durmadan büyüyor. Yani büyüyen bir günah. Olduğu gibi durmuyor. Devamlı büyüyor böyle. Nasıl büyüyor? Dışarı çıktı bir kadın. Kız. Dışarı çıktı. Ev kıyafeti dışarı çıktı. Karanlık gecede onu kimse görmese yine günah yine haram. Ama dışarı çıktı. Hele büyük şehirde yoğun caddelerde böyle çıktı böyle. Onu kaç kişi görürse ona bakarlarsa onun aldığı günahın bir misli de ona yazılı muhtemelen böyle. O sebep olduğu için böyle. Hele yazın böyle. Yani çeşitli çeşitli artık modeller şunlar böyle şeffaf meffaf şunlar bunlar böyle alacağı malacağı bir artık çekici böyle. Yani bakılsın diye bakılsın diye bilmiyor ki zavallı aldığı günahını aldı. Allah korusun bilmiyor ki zavallı. Düşünün 100 kişi onu görse, 1000 kişi görüyor cevabında. Onu göre böyle. Her gün erkeğin, erkeğe bakması haram oluyor erkeğe de. Bakmaması gerekiyor. Ama baktı, bu sefer ne oluyor? Onun aldığı günahın bir katı da o baktırana, sebep olana. Bu işin nedir bu açık gezmek? Büyüyen günah. Dışarıda kaldığı sürece, gezdiği sürece ne kadar fazla eriniz çarşı pazarda? Devamlı günah büyüyor, büyüyor, günah büyüyor muhteremde. Bir de ne var bunda? Göz değmesi olur bunda. Göz değmesi. Nazar değil mi? Nazar. Nazar haktır benim peygamber böyle. Nazar haktır böyle Aleyhisselam Hazretleri. Yani göz değmesi olur. Olur. Hatta deveyi kazana insan mezara götürür. Hadışır bunu böyle. Göz değmesi vardır. Açık saçı gezen bir kadın kız kendisine daha fazla bakılıyorsa yani öyle bir çekici, farklı bir giyim giysisi varsa, önüne varsa, kendisine fazla bakılıyorsa ne olur? Dikkate bakılınca mutlaka göz değmesi olur. Nasıl olur muhtemelen böyle? Göz değmesi insan kaldıramaz. Gözden gelen şu var, gözden gelen şualar vardır böyle. Şualar vardır böyle, gözden şualar böylece. Onlar yani kimyasal maddede gibi bunlardır. Kimyasal maddeler gibi böyle. Bunları kişi kaldıramıyor bunları böyle. Yani bebek de kaldıramıyor, insan kaldıramaz bunları böyle. Kim olsa kaldıramaz bunları böylece. Bilhassa yeni gelinler, ufak sabiler bunu daha fazla kaldıramazlar bunları böylece. Özellikle eğer giysi kırmızı ise nazar daha çok dokunur. Nazar böyle. Kırmızı olanlara böyle. Yani çocuklara kırmızı gidirmeye gerek çocuklara böyle. Düz kırmızı olmaması gerekiyor. Kırmızı daha çok şeker bunu böyle. Göz değmesini, oradan gelen şuaları, radyasyon gibi hani böyle, kimyasal bunlar böyle, şualı gözden geliyor, onu dokunur. Şimdi bu ne yapar? Çarşıdan gelir, eve geliyor ama of pof, sıkılıyor, ay başım ağrıyor, ay işim çaltıyor, işte bir sıkıntı var. Neden? Onu bilemiyor muhtemelen böyle. Nazar işte muhtemelen böyle, nazar böyle. Sıkar, sıkar muhtemelen böyle. Nazar bir muazzam ve kalpten gelir böyle. Kalbim adam sıkar böyle, kafası kalınlaşıyor böyle, kafası beyni çatar gibi olur ama kalpten başlar böyle. İşte bir sıkıntı, bir darlık, bunalım, oh poh bu şekilde sinirlenme, asabi şunlar bunlar. Evliyse evde huzur yok işte muhtemelen böyle. Kısa ana baba dinlemez kendisi böylece. Bu dünya cezası bak muhtemelen böyle. Göz değmesi mutlaka olur. Göz değmesi böyle. Haktır peygamber böyle. Haktır varsın buyuruyor. Bir Yahudi vardı. Biraz da işte rengini söylemedim muhteremler. Gözler renkleri çeşitlidir muhteremler böyle. Göz renkleri böyle. Bunda hikmetleri var böyle böyle. Hikmetleri var. Şimdi bir renk var. Ama onu söylemeyeyim. İsimimizde öyle bir cemaatten bir olabilir. Eğer kişinin gözü o renkte ise onun nazarı hemen dokunur. Ona gelen şu hemen dokunur böyle. Göz renkleri boşluyor muhtemelen böyle. Boşluyor böylece. İşte bir Yahudi vardı. Çok nazara dokunuyor böyle. Peygamberimize böyle karşıya geçip böyle nazar yapmıştı. Ayet-i Kerime geldi hakkında. Nur Suresi sonra iki ayet-i kerime geldi. Onda peki korundu muhtemelen böylece. Yani nazar haktır böylece. İşte kızı hanımlarımız böylece yani inançlı olduğu halde inanmayanlar onlar artık onlara iman gerekte başlanır onlar. Ama inandığı halde namazı kıldığı halde oruç tutuyor Ramazan'da oruç tuttuğu halde açık geziyorsa onları acımamız gerekiyor muhtemelen. Yazık olacak onlara muhtemelen. Hem dünyaları sıkıntı olur, benazar der kendilerine böyle, işlere patlar, huzur bulamazlar, darlık olur işlerinde. Hem de maaştan önce maaşlarda, ya maaşlarda muhtemelen. Doğrudur böyle. Böyle kulum, kulum. Ya sen bak çarşıya gittin, alacak, ufak bir şey alacak böyle. Ama kaç mağazaya geçti böyle. Kaç mağaza gezmek ama ya. Ufak bir şey alacak, o mağazaya girdi, oraya girdi, oraya girdi, çarşıya gitti, pazara girdi, oraya girdi, buraya girdi böylece. Ne kadar fazla gezmişse, kaç şey görmüşler onu böyle böyle, koyun bakalım günahlarını. Koyun bakalım günahlarını. Boşu boşuna günah girme muhtemelen. Boşu boşuna günah girme muhtemelen böyle. Örtülme, tesettür muhtemelen. Yani hanımların da süsü örtüsüdür. Tesettür var. Örtülmesi bundan böyle. Gerekir böylece. Her evli kadın bakıyorsun. Evli kadın. Çocuğu da var. Çocuk sözü sahibi. Hatta torunu olan kadın var. Bakıyorsun böyle. Yani saçlar almış böyle. Hala baş açık. Kollar kısa mı? Yazın tabi böyle. Hala baş açık. Kollar kısa zavallı böylece. Ve kimi yararlanıyor bu? Evliysen kocana sen süslen. O sev var bunun böyle. Evliysen kocan süslen. İsteyin bir gibi kocanın yanında. Kocanın yanında böyle. Ona süslen bu şekilde böyle. Yani baş erkeklere niye kendini beğendiriyorsun? Lâlâzâ eymânühüm ilâhür. Mevlam buyuruyor ancak alâ ezvâcihim illâ İslam diye ancak zevcene, hocasına karşı tabi kız evinde koru istediği şekilde bir de mahremin yanında mahremin yanında kimse mahrem onun yanında kadın tabi baş açık oturabilir. Mahrem yanında. Mesela tabi başta babası gelir. Sonra babanın baba dede gelir. Sonra kardeşler yani abi küçük olsun erkekler bunlar gelirler. Yeğenler erkek kız kardeşinin çocukları yeğenleri amca dayı bir de nikahtan dedi sürret diyor sürret nikahtan oluyor böyle. Nikahlandığı hanımın annesi mesela yani kayınvalidesi erkeğe, kayınvalidesi. Geline de kayınpederi. Bunlar bir de sütte olanı böyle, süt kardeşleri, süt babaları, amca dayıları. Bunlar böyle. Ama amca oğlu yabancı mıydı bak, yabancı amca oğlu böyle. Ya benim amcam oğlu yabancı değil o böyle. Tam tanıyorsunuz, yabancı değil, tanışıyorsunuz ama mahremin diye muhtemelen. Nikah düşü gelin böyle. Dayı oğlu. Dikkat düşüyor muhtemelen böyle. Teyze oğlu, hala oğlu. İnsan teyzesine gider mesela, ziyaretine gider. Ama gelini vardı yanında ya da kızı var, açık varsa o zaman ya hayattan görüşecek, yanına bakacak, bakmayacak ona muhtemelen bir şey böyle. Ya söyleyecek bunları mesela. Kızı var, bunun için bakıyorum böyle. İnancımın gereği bu olacak bir şekilde. Öyle bakacak muhtemelen böyle. Uygulama bunlar biraz zor böyle. Her zorluğun sonu nedir? Kolaylık muhtemelinde. Üstünün yüsra var ya be. İnleman üstünün yüsra böyle. Her zorluğun sonu kolaylık. Her gecenin sonu aydınlık muhtemelinde. Ya muhtemelinde. Kışın soğuk, kar falan oldu mu? Nasıl önce sevinirmiş. Hocam ya bu kadar bak soğuk, kış herkese donuyor. Ne seviniyorsun? Arkası bunu yaz diyormuşlar böyle. Arkası yaz bunu diyor. Onun için dünyada sıkıntı çeker çekten arkası bunun elhamdülillah cennet ve cemalullah muhtemelen böyle. Ölürken rahat bir ölüm değil mi? Böyle? Tatlı ölüm böyle. Ya. Hayatta da tatlı yaşama, huzurlu yaşama. Bütün sıkıntılar ruhsal sıkıntı, ruhsal bunalım. Ruhsal bunalım, ruhsal sıkıntı bunlar. Böylece. Ne diyorlar insanlar böyle? Her şey var, huzur yoktur, huzur yoktur, her şey var. Huzur nedir? Ruhsal var, ruhsal. Ruhsal böylece. Yoksa nefis, duyumsuz nefis böyle. Evim olsa ev alır, eşyam olsa üstünü al, dışını al, oraya git, gezmeye git, oraya git, buraya git. Ama bakar neyse nereye gitsin, huzur Adres yanlış muhtemelenler. Oraya gider, buraya gider. Hep çıkma sokaklar bulamazlar böyle. Huzurum insan içinde. Can içinde canan diyor insan oradan. O can içinde canan şöyle. Ben taşla ararken o can içinde cananıymış böyle. Huzur insanın gönülde muhtemelen. Gönülde böyle. Ruhsal böyle böyle. Ruh uyanması. Uyanması böyle. Ruh uyanması böyle. Ruh istemişlik işte gönüller böyle. İstemesi gerekiyor. Kim bunların dışına bir şey yaparsa önem buyuruyor. Onlar da hümül adûr. Ayeti atıyorum burada. Hümül adûr. Onlar haddi aşanlar. Haddi aşanlar böyle. Kim ilahi emrinin dışına çıkarsa nedir bunlar da? Hududu çiğneyenler. Ne diyor günümüzde kırmızı çizgi? Allah'ın çizgileri var. Kırmızı çizgileri muhteremler. Bunları aşanlar bunlara böyle. Aşanlar bunlara böylece. İnşallah Teala imanımızı kuvvetlerine bakalım. Bunun için de Allah Celle Celaluhu çok hatırlamak gerekiyor Mevlamızı. Buna denir zikrullah, zikir. Zikir muhterem böyle. Zikirsiz iman kuvvetlenmez muhteremler böyle. Zikrullah. Şimdi bir insan dışarıda camiye girse bile, hatta kişi ömreye bile girse şu anda, ömreye bile girse, hemen oraya girince insanın insanlığı değişmez ki birdenbire. Kişi camiye gider, nasıl girdiyse öyle durur cami içerisinde. Öyle insan var, hiç konuşa konuşa, güle güle, ağzında sigarası, pofur pofur, şeker şeker gidiyor böyle, hiç artık böyle, ezan-ı mamı okunuyor, hiçbir şey haberi yok. En sonunda geliyor bir hasret oluyor, bir de bir cam çekiyor, sigarayı böyle, oh doyamadım ama. Bana bir çekiyor, içeriye giriyor. Ondan sonra namazda tabii sıkılır değil mi böyle? Yani almama namazda böyle şey. Böyle Fatih dedim hoca, o hemen alarm vurmuş sanki. Yani işi gücü yok ama hemen dışına kaçmak bu şekilde böyle. Yani ölçüyor namazda, imanda ancak zikrullah ile düşünür. Zikrullah lazım böyle. Allah almak celeşi alıyor. Almak celeşi alıyor. Yani Allah, Allah, Allah böyle. Buna dilin alışması gerekiyor bunun böyle. Ama Allah, Allah, Allah, Allah diye muhtemelen böyle. Yavaş böyle. Allah, Allah, Allah. Sonra H çıkması şart buna. Sonra H çıkması böyle. Allah. Böyle kalpte olur böyle. İnsanlar bir durak kımıldamasa bile yattığı yerden olur böyle. Oturduğu yerde olur böyle. İşini yaparken olur böyle. Direksiyon başında olur. Masa başında olur. Bilgisayar başında olur böylece. Ne yapar kişi? Yavaşça böyle, arada bir şey olmasa böyle Allah, Allah, böyle Allah derken bilir ki Allah Rabbül Alemin'dir. Yöneten Mevlam böyle. Sonra kelime-i tevhid vardır. Önce bundan başlar, sonra kelime-i tevhide gelir. Kelime-i tevhide La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bunda nefi ispat deniyor böyle. Nefi ispat. İspat böyle. Bunun mesela Türkçe anlamı olmaz zikir. Allah'tan başka Allah yoktur. Allah'tan başka Allah yoktur. Bak. La ilahe illallah. La nefi. Nefi. Olumsuz yani böyle. La ilahe ilahla hepsini nefi ediyor. Şu alemde ilah yoktur. İllallah ancak Allah. Önce nefi, şimdi önce deniyor defi zarar, sonra celme yapa deniyor böyle. Önce defi zarar, önce zararı def etmek, ondan sonra menfaatı celbetmek. Yani Allah koyduğu mesela evine sel girmiş, su girmiş böylece. Ne gir? Önce o sel suyunu dışarı atmak, temizlemek. Onu da şart temizlemek. Yani böyle. Önce defi zarar, defi zarara geliyor böyle. Onun celme yapar böylece. Onun önce nefi gelir bak. Kalpten gün öden bir ilahı atıyor böyle. Bana diyor masiva böyle. La ilahe hatta böyle sağına bunu atar bu şekilde. La ilahe illallah. Bunu derken tam böyle kalbi onu böyle. İllallah. Ancak Allah'tır. İlah olur böyle. O'dur Hakim Mabud. O'dur Rabbi Alemin. O da bizi yaratan Rabbimiz. Büyük onun böyle. Dünya onun böyle. Lazım böyle. kul melasını buldu mu, ondan sonra mezarda bir, mahşerde bir, sırata bir, cennette bir muhtemelen böyle. Kul melasını buldu mu böyle ya. Mevla'ya kulu buldu mu, kul melasını yeter muhtemelen de. Bunun tadı alınlar bunlar bu şekilde. İşte eline geldiği kadar böyle zikrullah. Buna alıştıralım inşallah kendimizi böyle. Yavaş yavaş. Sayı, tesbih yok. Gerek yok muhtemelen böyle. Gerek yok böyle şey. Olur. Şunun için teşvik kullanabilir bu zikrullah'ta. Her bir insanın günlük belli bir zikri yapıyorsa her zaman, buna evrat diyorum buna böyle, o bunu yapar böyle. Her günlük belli bir şey varsa mesela bir belli bir vakitte, o zaman çeker bunları mesela böyle. 100 tane mesela neyse yapar böyle. Ama bunun dışında yani tesbih işine buna gerek yok. Sayma gerek yok bunlara böyle şey. Neden? Melek var, o sayıyor. Onun işine meleği bak, başka işine meleğen böylece. Sağdaki o böyle. Gözüme. Rakibin atid melem buyuruyor. Rakibin, rakip, atid böyle. Murakip böyle, müfettiş böyle. Devamlı bir gözü mu var? Bu devamlı gözüyor. Atı o da devamlı hazır bize haber. Yani bir gün aşırı mı, o devamlı bunları kontrol ediyor. Bu da sevaplar mühendi. İnsan bir Allah, Allah diyor. Hemen kayda geçiyor, kayda. Böyle. Hem bu kayda geçiyor bu şekilde. Tabii kelime-i tevhid getiriyor. La ilahe illallah. Bu çok şey muhtemelen böyle. Yani cezbeyi celbeder, cezbeyi getirir insanlar böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. Yavaş yavaş getirirken bunlara böylece. Hatta kelime-i tevhidin sevabını yazan bir melek. Yazan muhtemelen böyle. Açık bırakılır böyle. Açık bırakılır böylece. Kulun inancına göre, imanına göre, aşkına, şevkine göre değişiyor tabii sevabı değişiyor. Yazamıyor onlara muhtemelen böyle. İşte kelime-i tevhid ehli buna kim alırsa kendisi, hayal alırsa kendisini, bu kişi ölüm anında Azrail Aleyhisselam artık can almaya geldi ama buna devam ediyor. Alışmış kendisini durmadan alışmış. Ölüm anında Azrail Aleyhisselam geldi. Bu zikrediyor böyle. La ilahe illallah. İşte la ilahe illallah. Ağzına sokulamıyor muhtemelen böyle. Sokulamaz mı? Vallahi sokulamaz. Sokulamaz muhtemelen böyle. Allah'ım ne yapayım? Emir verdin nasıl alayım bu canını? Bu seni zikrediyor. Derler. Veren böyle ya Azrail ben şimdi bir gafet veririm. O zaman alacağım ne yaptı? Ağzına sokulamıyor muhtemelen böyle. Mezara girince melekler buna soğuk ısırma çekiyorlar muhtemelen böyle. Hele Sırat Köprüsü'ne gelince yine bunlar başlıyor Sırat Köprüsü'nde. Bütün ehli iman, bu ehli zikir onlar bunlar. Alışınlar bunlar. Sırat Köprüsü'nde hep beraber böyle, milyarlarca böyle. La ilahe illallah derken cehennem ateşi bir geril sönüyor muhtemelen. Cehennem ateşi böyle. Sön çekiliyor. Bunu yalvarır cehennem. Çabuk geçin, çabuk geçin. Allah çabuk geçin. Ateşim sönüyor diyorsun muhtemelen. Doğan bozuluyor böyle muhtemelen. İşte azı cemaatimiz hayatımızın her saniyede kıymeti böyle muhtemelen. Yani yaşam boyu cihadın yaşam boyu. Cihad böyle. Uğraş lazım böyle. Yaşam boyu uğraş lazım böyle. İnsan olmak için işte bu. Böyle. Allah'ın nasip etsin hepinize inşallah.